करिए। अल्ताफ साहब ने तो हम बात लिखी थी, पिछले हफ्ते मुझे जरगे में जाना पड़ा, वो सिलसिले के साथ दोनों तरफ के लोगों का रबता था, आदमी सिलसिले में बैत हज किया हुआ, उमरा किया हुआ, पूरी गाड़ी रखे हुए, पूरा बादशरा जी, उसने बयान दिया हुआ था, पुलिस का बयान था, उस पर आंखें बंद करके मैं इकदाम करने के लिए आगे हुआ। क्या बलताब साहब है कि अगर बयान दे दे, कैदर साहब है कि बयान दे दे, आलमगीर साहब बयान दे दे, मैं क्या करूंगा फिर, सच मान सच मानना चाहिए। आज खैर वो पहला इकदाम करके तो मैं आया, उसके बाद इशा की वक्त मुझे कुछ जैसे कह रहा है कि क्या तूने फरीक सानी से मिलकर उनका मौकफ उनके हालात को मालूम किया, फिर मुझे समझ कुछ कह रहा है। तो मेरा दिल में कम है कि इंशाअल्लाह कल सुबह सवेरे मैं इस बात को पूरी जरूर करूंगा। सुबह सवेरे में किया जी, फरीक सानी के जो हालात मैंने मालूम किए बिल्कुल जुदा। मैंने आकर अपने मुरीद से कहा कि बरखुदार आपने तो झूठा बयान दिया है, तो उसने कहा जब सच से आदमी काबू में ना आ सकता हो तो फिर झूठ से ही काबू में आता है। तो इतने में उसने कहा चलो आया हुआ है, तो उसने इस्माए उसने की किताब निकाली, उसने कहा इसमें से मुझे कुछ इजाजतें आपसे लेनी थी। मैंने कहा पहले तो आप ये खुशखबरी सुने कि आपको मैंने बैत से निकाल दिया, इजाजत को तो रखो ना, मेरी तो खुशखबरी सुनो कि आपको मैंने मैथ से निकाल दिया। अब वो अजीज शरीफ को सुना खुदाएगा, एक आदमी ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान बदकारी कर सकता है, क्या कर सकता है, दूसरा कत्ल था कि चोरी से चोरी कर सकता है, क्या कर सकता है, कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान झूठ बोल सकता है कि झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए जितने साथियों को मैंने बैत की इजाजत दी इस बात को याद रखना कि जिस आदमी के बारे में झूठ साबित हो जाए उसको सिलसिले फौरन निकाल दो। इस्लाम से हम किसी को नहीं निकाल सकते, अल्लाह का मामला है, सिलसिले में कभी झूठे आदमी को न छोड़ो, याद रखें इस बात को, जो आदमी झूठ बोलता हो इसको कभी न छोड़ो। फजलकात ने एक अजीज जो आदमी ने लिखी है, शेख ने लिखी है, और इमाम जनाबिन रहमत अल्लाह तबसर लिखा है कि वो कौन किसी को याद है कि झूठे आदमी को के साथ रास्ते पर भी न चलना, कि रूस झूठे पर गए तो रास्ते पर भी न चलना। फिर इमामिन साहब रहमत ने लिखा है कि मैंने तीन जगह या पांच जगह इस पर लानत के अल्फाज कुरान पाक में पाए, पांच ही निकल लानत के अल्फाज पाए। ये जिसको तकिया शियों ने बना दिया ना, तकिया तकिया बनाकर झूठ को आम कर दिया उन्होंने, तो झूठ का शियों में आम रिवाज है। जब ये बात हुई काफी कहते बिला तकिया कहते हूँ आपको माने इस बात को, इस बात को जरूर कहते हैं क्योंकि तकिया जिसको उन्होंने बात बनाया है, तो तकिया जो है असली शरीयत में ये तौरिया है। तौरिया ये है कि वो मकामात जहां पर इंसान को अशद नुकसान पहुंचने का और जान जाने का खतरा होता हो, तो उस जगह पर झूठ की इजाजत दी गई है, लेकिन अल्लाह वालों को जो है तो इस जगह पर भी जुबान से झूठे अल्फाज को निकालने से परहेज करनी चाहिए। वो उस जगह कैसा लफ्ज बोल लें कि जिसके मानी समझने में अगले आदमी को मुगालता हो जाए और वो इसकी जान छूट जाए लेकिन झूठ का लफ्ज ना हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि मन फाला ब्याह लेते ना या इब्राहिम, मन फाला हाजा भी किस आए थे, मन फाला या इब्राहिम कल बा कल बल फाला हूँ कबीर कबीर हूँ काला बल फाला हूँ कबीर हूँ। इसमें इस जगह में तफसीर बयान करने में किरात की कोई बारीकी है, اور مجھے اب یاد نہیں ہے, مشکل بات مشکل جگہیں ہوتی ہیں بزرگوں سے سنتے ہوئے یاد نہیں, کوئی باریکی ہے اور اس میں کوئی کہنے کا انداز ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو جیسے کلاڑا تو بت کے کدے کے پر ہے, تو لگتا تو ایسے ہے کہ جیسے کہ ایسی نہیں ہو, تو وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تو بڑے بت نے توڑے ہیں, بل فالو کیا تو ہے کبیر ہوں کیا نظر آتا ہے ان کے بڑے کا, اس میں ہو نہیں کہا کہ اس کے بڑے بڑے ہیں تھوڑے, کہا کہ سامنے تم دیکھ رہے ہو ادھر بت ٹوٹے ہوئے ہیں, ایک کلاڑا بھی موجود ہے بڑے بت کے کندھے پر بھی ہے, تو سارا منظر جو ہے ہاں جی موقع جو ہے, پولیس والے کہتے ہیں موقع موقع کا معائنہ کرو جی, کہ موقع کا میں نے معائنہ کیا اس میں یہ اس کیسے میں پولیس والوں کے پاس گیا تو پولیس والے نے پوچھا کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے تو جا کر موقع کا ہی معائنہ کیا ہے, اور جس آدمی پر فائر کرنے کا کہا جا رہا ہے اس کے اسلحے سے فائر نہیں ہوا جی, فصل فائر ہمارے مریض کے اسلحے سے ہوئے تو ایک ساری کمی میری ہی ہے, اور وجہ اصل میں وجہ یہ ہے, میں آپ کو یہ واضح طور پر بتا دوں, وجہ یہ ہے کہ مدارس تبلیغی تاریخ ہم لوگ سارے آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو سیاست میں چلنے والا ہمارے سہمان گاڑی بڑھانا نماز پڑھنا حجمرہ کرنا اس کو دین سمجھتے ہیں, اس بات کو دین نہیں سمجھا رہا, اس کو دین نہیں سمجھا رہا, جبکہ اس کے بارے میں آیا ہے کہ یہ کمی اگر کسی کی ہو تو اس کی نماز حج روزہ سنت واجب کوئی عمل قبول نہیں, واضح حدیث میں آیا ہوا, کیونکہ اس کا دل کھوٹا ہے, تو بات توریہ کی کر رہے تھے نا, توریہ میں اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نے کہا کہ یہ تو سارا موقع اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ بل فالو کبیر ہوں گئے تو ان کے بڑے نے کیا ہوا ہے, تو یہ ایک زبردست جو ہے تو یعنی ایک منطقی اور زبردست سوال تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بھی جانتا ہے کہ وہ بول نہیں سکتے ہیں, آیت پڑھو جی, نہ اس سے پہلے جو ہے انہوں نے کہا کہ من فالو بل فالو کبیر ہوں انکانو ینتقون, فراغ انہوں نے کہا کیا کہا انہوں نے, پھر جب اپنے طرف غور کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ باقی بات تو ٹھیک وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بولنے والے ہیں, لیکن آگے کیا ہے, کیا تو جانتا ہے کہ یہ بولتے ہیں یہ نہیں بولتے ہیں, تو کتنا زبردست بنت کی بات تھی جی, کہ انہوں نے کہا کہ پورے نے کہا بولتے نہیں ہیں, پھر آگے کیا کہا جی, فل لگو ہاں جی, تو انہوں نے کہا کہ افسوس ہے تم پر, ان کو تم پوچھتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں, تو پھر افسوس ہے لعنت ہے تم پر ان پر جن کو تم پوچھتے ہو, پھر انہوں نے آگے کیا کہا قوم نے, حرکو کہ جلاؤ اس کو, منصر علیہم اور مدد کرو اپنے خداؤں کی, منصر علیہم ان کو تم فائن اگر تم میں کچھ زور ہے طاقت ہے جی, تو خدا تو تمہاری مدد نہیں کر سکتا تم اس کی مدد کرو, تو جب آدمی کفر پر جاتا ہے تو اس کی عقل مت ماری جاتی ہے, اس کا دماغ پر کام نہیں کرتا جی, کہ خدا تو وہ ہے اور مدد اس کی تو کا جی, تو خیر یہ ایسے چونکہ ایک مبارک آئے تھے آگے تھی, ہمیں کہا پڑھیں مرکز مسجد میں برکت ہو جائے گی, اس مضمون میں کہہ رہا تھا کہ اس موقع پر توریہ کیا ہے پھر بھی جھوٹ اللہ والوں نے نہیں بولا ہے, اور جنگ میں دوران جنگ جو ہے تو جھوٹا پروپیگنڈا کرنا جھوٹ بولنے کی واضح اجازت شریعت نے دی ہوئی ہے, لیکن پورے 23 سالہ جہادوں میں ایک موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسی بات نہیں نکلی ہے کہ جو اس بات پر عمل ہوا, غزوہ خندق میں اس طرح ہوا ہے کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہو گئے لیکن ہمارے مسلمان ہونے کا کسی کو پتہ نہیں ہے, تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں, تو یہ چلے گئے, انہوں نے قریش سے, انہوں نے مدینہ منورہ کے یہود سے کہا کہ کچھ تم عقل ہے کہ معاہدہ ان کے ساتھ کر لیا, کفار کے ساتھ کر لیا اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بلایا, تو تمہیں کیا پتہ ہے کہ فتح پا سکتے ہیں نہیں پا سکتے ہیں؟ اگر یہ قرض کھا کر چلے گئے تو پھر تو وہ تو چلے گیا, محفوظ ہو کر چلے گئے, تم تو رہ گئے ان کے آگے, تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ تو شہود بڑے ڈرے, تو ان کو پتا تھا یہ سردار بڑا سمجھا سکے, پھر تو بتا کیا کرے؟ اس نے کہا دو تین آدمی ان سے ضمانت میں لو, قریش کے سرداروں میں سے دو تین ضمانت میں لو تاکہ تمہارے پاس ہوں, تاکہ یہ شکست کھا کر بھاگے نہیں اور تو سارا مسئلہ فیصلہ ہوئے بغیر جائیں نہیں. اور نے کہا یہ بات اس نے بڑی زبردست کہی ہے, بس ان سے یہ بات کر کے یہ آ گیا اس کے پاس, قریش کے پاس آ گیا جی, اور ان سے کہا کہ تم ایسے ہی معاشرہ ڈالے ہوئے ہو, اندر سے تو لوگ بس ساتھ دے رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں تمہیں, اور ابھی جو ہے تم دیکھ لوگے کہ تم سے وہ تین آدمی یرغمال میں مانگیں گے, اس میں ضمانت مانگنے کے لیے آئیں گے. تو ابھی یہ گیا نہیں تھا کہ ان کے آدمی آ گئے جی, ہم تو ہمیں ساتھ پر اعتبار نہیں ہے کہ آپ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, شکست ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا, آپ کہاں جائیں گے, ہمارا کیا ہوگا, ہمیں تو تین آدمی ضمانت میں, تو ان کے بھی حوصلے پست ہو گئے. یہ تو واقعی نہیں, ان کے حوصلے اس جگہ پست ہو گئے, ان کے حوصلے اس جگہ پست ہو گئے. تو فوج والوں کی اصطلاح میں مورال ڈاؤن کرنا جو ہے, تو یہ آدھی جنگ مورال ڈاؤن کرنا ہوتا ہے, حوصلے کو پست کرنا, حوصلہ پست کرنا آدھی جنگ ہوتی ہے. بجٹ صاحب کو یاد ہوگا کہ نہیں یاد, کدھر ہے بجٹ صاحب؟ پہلے مورال ڈاؤن کون ہے جی؟ سائیکولوجیکل وار ہے, سائیکولوجیکل وار ہے مورال ڈاؤن کرنا, اور ففتھ کالم کا کام, ففتھ کالم اس کو کہتے ہیں کہ جھوٹی خبریں اڑا دو جی, کہ جس وقت یہ انڈیا کی فوج آ رہی تھی نا, عزیز بھٹی لیٹا ہوا تھا بی آر بی نہر کے کنارے, تو اس میں آگے کوئی 13 میل لے گیا لاہور, 13 میل لے گیا لاہور, تو ایک سپاہی نے مائل سٹون جو تھا سڑک کا نا, اس کو گرا دیا, اور گرانے کے بعد اپنی انگلی کاٹ کے اپنے خون سے اس پر لکھ لیا 30 میل. 30 میل اس نے لکھ دیا, تو جب وہاں پر آئے تو انہوں کو اندازہ کہ 30 میل جو ہے یہ تو اس زمانے میں اتنی تفصیلات تو نہیں تھا, 30 میل ایک گھنٹہ تو اس کی ہے گاڑی کا پہنچنا ہے, اور پھر چلانا بھی نہیں ہے, لڑ کر جانے آگے. اس میں عزیز بھٹی کو کچھ اور موقع مل گیا اور بس نے لاہور کو بچا دیا, ورنہ بی بی سی نے بول لیا تھا کہ کوئی فلانا جنرل کہہ رہا ہے کہ آج شام ہماری جمانہ کب لاہور میں آنے والی ہے, اور آج ہمارے جو ہے ہم جمیل اسی وہیں پر بیٹھ کر شراب پئیں گے. آپ لوگوں نے تو پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا, نہ پاکستان پر آئی مصیبتوں کو دیکھا. جس دن سے کوسر ڈاکہ ہوا تھا, 7 دن تک ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے, کیونکہ خود تاریخ میں جان لگا کر کام کیا تھا. شفیع قریشی صاحب ہمارے جو پورے پاکستان کے امیر تھے, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اس خبر سے, میرے سامنے ان کی روح نکلی, آخری کلام انہوں نے مجھ سے کیا ہے, اور میرے سامنے ان کی روح پرواز ہوئی اس غم سے, سارے قطر کے واقعے کیا. چلے یہ واقعہ بھی یاد آ گیا آپ کو سنائیں. ان دنوں ریوڑ والوں نے 2 آدمیوں کا قافلہ چلایا تھا پورے پاکستان میں, ہر شہر میں جا کر سب لوگوں کو پھر کر سب کو جمع کر کے بیانات کیے تھے. پھر ایک عام خواب تھا, وہ خواب باقی جگہ پر انہوں نے نہیں سنایا تھا, کہ باقی جگہوں پر ذرا فضا توحید کی فضا ذرا پکی نہیں ہے, پر سورۃ سرد میں پکی ہے. تو انہوں نے یہاں پر لیوانو بابا جماعت ایک ہے صدر میں, اس میں مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے مفتی تھے, بہت زبردست شخصیت تھے. انہوں نے بیان کی بات سنایا, انہوں نے کہا فیصل آباد کے ایک بہت اللہ والے بزرگ ہیں, ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے, اور آپ کے سامنے دو علماء کرام کی صفیں بیٹھی ہوئی ہیں, اور ایک سفید کپڑوں میں ملبوس ہلکے کمزور بدن کا آدمی آپ کے بائیں جانب کھڑا ہوا, اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کی فوج فاتحانہ ڈھاکہ میں داخل ہو گئی, اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمہ مبارک سے آنسو روانہ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ وہ سانحہ ہے جس پر آسمان کے فرشتے بھی روئے، لیکن اس دفعہ تمہاری مدد نہیں کی گئی. پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہاری عورتیں جو ہیں بے پردگی بے حیائی اور تمہارے علماء نمائش اور خود نمائی اور تمہارے عمرا جو ہے تو ظلم و زیادتی، اس طرح کے کافی سارے الفاظ تھے. وہ رسالہ اس سن قطر کا رسالہ آپ دیکھیں، جنوری فروری کا کوئی رسالہ ہے ان بینات، اس میں ہمارے کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اگر اس کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر ایک عذاب بصورت نفاق آئے گا. پھر آپ نے آیت پڑھی، توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون، توبوا الی اللہ جميعا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا، آگے کیا والعالم اللہ شرکا، ڈرو اس فتنے سے کہ جو کسی خاص کو نہیں پکڑے گا بلکہ وہ عام پھیل جائے گا. اور دیکھو کہ اللہ پاک جو ہے تو وہ بہت زیادہ انتقام لینے والا ہے. یہ آیت آپ نے پڑھی، پھر آپ نے دو علماء کرام کی صفوں کو خطاب کر کے یہ بات فرمائی. یہ بات جب انہوں نے سنائی تو بولا تھا اور رحمتہ اللہ فرمایا کہ میں نے بھی خواب دیکھا تھا، لیکن میں اتنی اپنی حیثیت نہیں سمجھتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، لیکن یہ دو آیتیں واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا واعلموا ان الله شديد العقاب، یہ مجھے بھی خواب میں ارشاد فرمائی گئی. ہاں جی، مجھے بھی خواب میں ارشاد فرمائی گئی. تو یہ کس مضمون میں بات عرض کی تھی آپ کو؟ نفسیاتی جنگ کی بات تھی، ففتھ کالم اور وہ ساری باتیں. ہاں جی، تو سچ بات ہے. چلے جی، ہم پھر اپنے مضمون کے توریہ کی طرف آتے ہیں نا. توریہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس حال میں بھی جبکہ وہ کفار کے سامنے کھڑے ہیں، ان کی جان جانے کا خطرہ ہے، جھوٹ نہیں بولا، توریہ کیا ہے. ہاں جی، توریہ کیا ہے. اور حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو مشہور واقعہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں جب گرفتار کرنے کے لیے آئے تو چھتہ والی مسجد میں، جو بند کی ایک مسجد چھتہ والی مسجد، اس میں تشریف رکھتے تھے. جب وہ لوگ آئے تو لباس وغیرہ سے، شکل صورت سے، یعنی علم سے اور اس سے، تو اتنا شور آیا، اتنا دبدبا تھا کہ دیکھنے والا آدمی سمجھتا ہوگا کہ 6.5 فٹ قد ہوگا. ہاں جی، اور جو ہے تو 11 گز پگڑی ہوگی اور 6-1 فٹ شملہ ہوگا. جی، اور ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ اس طرح دیکھنے والے سمجھتا کہیں کبھی ابھی حل بیل چھوڑ کر آئے. تو آدمی پولیس والے آئے، ان کو اندازہ نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کہاں پر ہیں. جس جگہ وہ کھڑے ہوئے تھے اس سے 8-10 قدم میں لا کر کھڑے، انہوں نے کہا ابھی تو یہیں پر تھے. تو سمجھے کہ یہاں تھے، آپ چلے گئے. ارے ایک واقعہ ابھی بجمی رحمۃ اللہ علیہ کا تو کئی بات سنایا آپ کو. ابھی بجمی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت کرامتوں والے ولی گزرے، اور حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور مرید. ایک دفعہ حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کا حکم ہو گیا، تو چھپتے چھپاتے ان کا دریا کے کنارے ان کا چھپڑا تھا ابھی بجمی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہاں گئے، وہاں کر چھپ گئے. اتنے میں حکومت والے آئے اور ابھی بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اندر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حسن بصری آئے ہوئے ہیں یہاں؟ تو انہوں نے کہا ہاں آئے ہوئے ہیں. کہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا اندر اس میں کمرے میں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اندر سے کہا کہ اتنا نہ سمجھ آدمی ہے یہ، کس موقع پر یہ تصویر نے جھوٹ بولنے کو جائز کیا ہے؟ اب میری جان جا رہی ہے اور اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کہے کیا نہیں ہے. خیر جی، وہ لوگ اندر آ گئے، پولیس والے اندر آ کے ڈھونڈتے رہے. باہر نکلنے کا کہاں ہیں؟ جیسے کہ اندر گئے ہیں، پھر گئے ڈھونڈے. آپ نے کہا کہ تو جی ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے، برا بلا. انہوں نے کہا، انہوں نے کہا بھائی ہمارے سامنے تو اندر گئے تھے، آپ کو نہیں ملتے تو مرضی ہے، یہ لوگ چلے گئے. تو ابھی بجمی رحمۃ اللہ علیہ اندر آئے تو انہوں نے کہا کہ بندے تھے، اتنی سمجھ نہیں تھی تو ان کو کہتا کہ نہیں ہے اندر. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میری زبان جھوٹ پر چلتی نہیں تھی. تو پھر میں پھر تو نے کیا تھا کہ وہ میں ان کو مجھے نہیں دیکھ پا رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں اتنی بار فلان صورت، اتنی بار فلان صورت پڑھی اور اللہ کے حضور دعا مانگی کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ میں نے حسن کا کے حوالے کر دیا. اور ایک بات میں آپ کو بڑی پتے کی سمجھ کی بتاؤں کہ ایک ہم مولویوں سے بڑے ہوشیار رہنا میری طرف مولویوں سے, کہ جھوٹ بولنے والی بڑی مہارت ہوتی ہے, وہ قسم قسم کے تعویلی مسئلے میں آتے ہیں, ہدایہ کے باب الحیل ہاں جی اور باب التوریہ دوسری کتابوں کا ہاں جی, اور یہ سارے جو ہم نے بڑے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو عام آدمی پر اعتبار کر لیا کرو, ہم ہماری طرف پر اعتبار نہ کیا تھا. تو مجھے اس ہفتے میں اتنا افسوس ہوا کہ یا اللہ میں اگر اتنا عرصہ شور مچا کر صدق نہ سکھا سکا تو میں نے تو کچھ بھی نہیں سکھایا. سر پھر وہیں پر میں نے بیان کیا, ڈانٹ ڈپٹ بھی کی لوگوں کو بیان کیا, میں نے کہا کہ میرے مریضوں نے قتل کے مقدمے میں صحیح بیان دیا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے اور اللہ نے ان کو چھڑایا ہے. ڈاکٹر کئی میں نے سارے میں کیس بھی لکھوائے تھے, ڈاکٹر امین کو اغوا کر کے لے گئے, یہ بارگین موٹروں کے اور بارگین والے لوگ تھے اور کوئی لانجا تھا, یہ بیچ میں دامت بنا تھا, ان سے کہا مجھے دراصل کے کنارے لے گئے اور مجھے اس بار کا خطرہ تھا کہ آپ یار انہوں نے پہل کیا, میں نے پہل کی کہ مجھے قتل کر کے دراز میں پھینک دیں گے, بس کچھ بھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں تین آدمی تھے, میں اکیلا تھا, چھوٹا بچہ تھا میرے ساتھ, کہتے ہیں لوڈڈ پستول میرے پاس تھا, بس میں نے نکالا, بڑا گونڈا جو تھا اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کیا میں نے, بس وہ جو دھڑام سے گرا, باقی دو ہتھیار انہوں نے چھوڑ دیا, ہاتھ اٹھا لیا. تو میں نے کہا دفاع شکو ہے گاڑی میں, تو کہتے وہ گاڑی سے اترے اور میں نے گاڑی چلائی, لڑائیوں میں جاتی تھی, تو آگے آگے گاڑی خراب ہو گئی, اس کو وہیں لاش کو اس کو وہیں چھوڑا, کہتے میں آگے گھر سے آرام سے اپنے میں پکڑا گیا. کہتے مجھے بڑے لوگوں نے دائر کی سمجھایا لوگوں نے کہ اس طرح نہ کہنا کہ میں نے قتل کیا. وہ کہتے بیان کے بعد لوگ کھڑے تھے, جب مجھ سے پوچھا کہ کس نے قتل کیا, میں نے کہا اس کو میں نے قتل کیا. تو کہتے اس پر میرے دوست کوئی رو رہے ہیں, کوئی کیا کر رہے ہیں, کوئی کیا کر رہے ہیں, کہ بھیا ڈاکٹر صاحب تھا ہوا پھانسی. کہتے لوور کورٹ سے مجھے سزا ہوئی, عمر قید ہوئی, تو لوگ بڑے مضبوط تھے, ان کا خیال تھا کہ ہم اس کو پھانسی کرائیں گے, انہوں نے ہائی کورٹ میں کیس کیا. ہائی کورٹ میں جب کیس ہوا تو ہائی کورٹ کے میں کیس میں جو ہے یہ دفعہ 302A کے بعد 302B پر لوور کورٹ نے کیا تھا, ہائی کورٹ نے کوئی سی تو ہوتا ہے پتہ نہیں کیا اس پر کر دیا, تو وہ 25 سال سے 14 سال ہو گئی. یہ جب سزا ہو گئی تو ہمارے پاس تو کہتے میرے پاس اپیل کی کوئی صورت نہیں تھی, سزا کے بعد مجھے ہماری پور جیل منتقل کر دیا. کہتے چلا کہ میں وہاں اللہ کر رہا ہوں, نہ پاس پیسے ہیں, نہ وکیل کے کچھ بھی. کہتے میں نے خدا خط سپریم کورٹ کے جج کو لکھ دیا کہ میں یہاں پر خیر میں, میرے پاس نہ پیسے ہیں نہ مور کچھ پنگ ہے, اب آپ جانے اور آپ کا اللہ جانے, میں کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ لوگ سپریم کورٹ میں گئے کہ سپریم کورٹ ضرور پھانسی کرائیں گے اس کو, ہم چھوڑتے نہیں ہیں. کہتے ہیں میری پور جیل میں تھا تو میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ ایک چڑھائی ہے, اس پر سفید پگڑیاں لوگ باندھے ہوئے چڑھ رہے ہیں اور میں اوپر چڑھائی کو پتھر ہے اس پر میں بیٹھا ہوا ہوں, تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں سیدا آپ کسی گھر آگا لے دے, تو باقی پگڑی والا کہتے دام تو دیکھ لے شیوے دیکھنا. تو کہ صبح اٹھا میں نے کہا یہاں سفید پگڑیاں اور یہ علماء یہاں ہوتے ہیں, انہوں نے کہا ہری پور جیل میں تو دینی مدرسہ ہے, تو کہہ دی اس میں داخل ہو کر علم حاصل کرتے ہیں. بس کہتے میں تو جا کر داخل ہو گیا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب 6 درجے میں نے پڑھے ہیں اس میں. کہتے جب سپریم کورٹ میں چلا تو سپریم کورٹ والوں نے کہا کہ یہ تو وہ سی بھی نہیں, انہوں نے کوئی اور دفعہ لگایا, تو انہوں نے 14 سال کو کر دیا 8 سال قید کر دیا. اور کہتے میری گرفتاری سے اس وقت تک جو حساب کیا گیا تو پورا ہو گیا تھا. کہ سپریم کورٹ سے خط بھیج دیا کہ اس کو رہا کر دو. ایک دن یہاں پھیرا رہا ریا اور ایک بار تو خیر ابھی رسی میں چند گئے تو سیکھا بس خدا آزاد کھڑے ہم کھلائے سیکھا مجھے اللہ نے آزاد کیا ہوں آ گیا جی آدمی آ گیا. تو اس کے اوپر کسی نے کہا کہ دیکھیں آپ کا اخلاقی جرم نہیں ہے, آپ محکمہ صحت کی طرف جائیں تو آپ کا جتنا ہے کوئی اس کو ایکسٹرا آرڈنری لیو کچھ کرا کہ آپ کی نوکری یہ بحال کر دیں گے, کیونکہ آپ کا جرم اخلاقی جرم نہیں ہے. سبحان اللہ, سچ بات یہ کہ گر حدیث نے میں کہا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک, صدق نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. ہم نے اپنی دانشوری سے اس کو کیا بنا دیا. قیدر صاحب کو یاد ہوگا میں جو صاحب کے بیٹھے بیٹھے میں نے یاد کیا تھا, ہمارے ایک میجر صاحب ہے اس کا ایک بیٹا اپنی مرضی پہلے جا کر چار مہینے لگایا, چار مہینے لگا کر پھر دارالعلوم میں داخل ہو گیا, دارالعلوم سے پھر جہاد کو چلا گیا, جہاد سے آنے کے بعد پھر آزاد زندگی گزارنے لگ گیا, کھانا پینا گھر سے مل رہا ہے اس کا اور کیا کرنا, آزاد زندگی گزار رہا ہے. تو اس کے دو دوستوں نے سکھا کہ ایک بڑا خبیث آدمی ہے یہاں شیعہ, بڑا رشوتی افسر ہے, تو اس پر کرتے ہیں رات کو حملہ, تمہارا جہاد ہو جائے گا, ہمارے لیے مال غنیمت ہو جائے گا. بالکل ہم تیار ہیں. تینوں گئے رات کو, انہوں نے حملہ کیا ہے. جو حملہ کیا مالک کے مکان جاگ گیا, اس کے نوکر نے فائر کیا تو جو مال غنیمت والے تھے وہ بھاگ گئے, جو جہاد والا تھا ادھر جمع میدان میں آئی, اس پہ ایک گولی لگی ہاتھ میں اور دوسری لگی گولی پیر میں. تو اس نے نیچے سے آواز دی کہ انکل اور فائر نہ کرو, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا چلو یہ بھتیجا بھتیجے کو چھوڑا, دو گولیاں لگی بھتیجے کو چھوڑا. خیر کو پکڑ کر گرفتار کرایا گیا. بیان اس پہ صحیح بیان دیا کہ اس طرح تین آدمی آئے تھے اور ہم نے یہ کیا واردات کی. ہم گئے مجلس میں گئے تو اس کا دوسرا بھائی آیا تھا, مجلس ہوئی بڑی دعا انہوں نے کروائی, ساتھیوں نے بڑی دل لگا کر دعا کی. بلکہ کوئی ساتھی کہہ رہا تھا کہ مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ انشاءاللہ دعا قبول ہے اور آدمی کو خیر ہو جائے گی. آپ کہہ رہے تھے, کون کہہ رہا تھا؟ صاحب نے کہا کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ دعا قبول ہے انشاءاللہ اور اس کا مسئلہ حل ہو گیا. خیر اس نے بیان دیا ہوا ہے. اب جب ان کو منتقل کیا گیا جیل میں, اب وکیل صاحب ملنے کے لیے گئے, اس کے بعد جو خاندان نے وکیل پکڑا تھا نا وہ ملنے کے لیے. وکیل صاحب نے کہا اس طرح کرو گے کہ تم کہو گے کہ میری طبیعت رات کو خراب تھی دو بجے, میں گھر سے نکل گیا واک کرنے کے لیے. میں واک کر رہا تھا, جاتے جاتے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا, مجھے حیرت ہوئی کہ دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے. میں اندر گیا تو فائرنگ ہو گئی, کہ مجھے پھر کوئی پتہ ہی نہیں اس کے بعد. بس وہ یہ بیان اس وکیل نے دلوا دیا. اب یہ کیس کیا تھا, جو لڑکا اس کا دوست تھا نا, یہ جس کے گھر پر گئے تھے اس لڑکے کا ماموں تھا, وہ کسی کا مجسٹریٹ تھا. اور اس لڑکے نے بیوقوف تو اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا, لیکن اتنا بیتوکا آدمی, نہ پڑھائی نہ ملازمت نہ اور کوئی ڈھنگ کی زندگی, تو وہ ماموں کیسا رشتہ دیتا اس کو؟ اس نے رشتہ نہیں دیا. اس نے بدلہ لینے کے لیے یہ ایک افغانی جو فروش افغانستان اس بازار والا, ایک خود اور ایک ہمارا مجاہد صاحب, خیر ماموں تھا وہ. پھر اس لڑکے کے پاس ہے, اس نے کہا دیکھ, اس نے خاص جب اس کا بیان ہو گیا نا تو اس کے خاندان والے کہتے ہیں آپ دیکھیں نا جی حقیقت حال یہ ہے, اور یہ ماموں اس کا جو ہے تو اپنے بدلے لے رہا ہے, وہ کیس بنا رہا ہے اس پر, یہ کہہ رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے. وہ آدمی پھر اس کے پاس لڑکے کے بھمجائے صاحب کے پاس آیا, اس نے کہا بیٹے اس طرح کرو کہ صحیح بیان اپنا بحال کر دو, میں مقدمہ نہیں کرنا چاہتا, آگے میری بہن ہے بھانجا ہے میرا, کیس کو میں ختم کروں گا, لیکن کم از کم اتنا لوگوں کے سامنے تو آئے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے, اس نے زیادتی کی ہوئی ہے, تو اگر تو صحیح بیان دیتا ہے تو پھر میں کیس کو معاف کرتا ہوں اور میں اس کو واپس لے لوں گا اور سلو جائے. تو پھر اس نے صحیح بیان دیا اور وہ کیس ختم ہوا. سب سے کو جنجی اس وقت مشکل لگا, شیطان تو کہتا ہے یہ تو شیطان کہیے ہاں جی کہ یہ مکڑی کا جالا جو ہوتا ہے آگے نا, وہ کہتا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے, لوہے کے رسے ہیں آگے, ان سے تو پار ہو سکتا ہے, ان کو کوئی کھول سکتا ہے, ان کو کوئی توڑ سکتا ہے. وہ لوہے کا رسا نہیں ہوتا, مکڑی کا جالا ہوتا ہے فو, اور ایسے ایک ڈنڈا لایا کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن شیطان آدمی کو دھوکے میں ڈالتا ہے. کبھی دھوکے میں نان احمد کر لیا کرو سچ کے لیے, سچ کے لیے مت کر لیا ایسے موقع پر, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی مرضی کیسے. ہمارے علاقے کی مرو تعالیٰ کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ سردار صاحب ہے، احمد جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، بہت اللہ والے بندے تھے، بڑے مزاحی بھی تھے، بہت پسند تھے ہمیں. وہ کہتے کہ میں چھوٹا بچہ تھا اور کوئی حکومت کی طرف سے گندم کی فصل پر کوئی ٹیکس یا کوئی چیز آیا ہوا تھا، اور حکومت بہت تنگ کر رہی تھی، انگریزوں کی حکومت تھی، اور لوگوں نے گندم چھپائی ہوئی تھی، مثلا 100 من ہوئی ہے تو 15-20 من آگے رکھی ہوئی ہے، 80 من چھپائی ہوئی ہے. کہتے ہمارے والد صاحب نے گندم اس میں گودام میں ڈال کر اوپر بھوسا ڈال کے بھوسا کا ایک بنایا ہوا تھا اور گندم اس میں تھی. کہتے پولیس والے ہمارے گھر پر آ گئے تو مجھ سے کہتے ہیں کہ ساس و گرم سر بچر رہے ماؤشی بابا دے بس کے پٹکڑی کے پاس گندم سے گندم ڈالی ہوئی ہے، اوپر سے بھوسا ڈالا ہے ہمارے سامنے کیا ہوا. کہتا ہوں پولیس والے جو ہے تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے پولیس والے دوسرے سے کھا کے چلو تو مجھے اس بات کا بڑا غم ہے کہ سچ انصاف یہ اگر ہم نہ سکھا سکے تو سمجھے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں سکھایا آپ کو. رائے گڑھ میں ایک بزرگوں سے عالم آیا ہوا تھا، وہ بھی جرگے میں شامل تھا نا، اس کو بھی میں نے خوب سنائی. میں نے کھپا کی وہ لسپری میں کھپا چیز اچھا تھا الگ مجھے لنگر کروڑے بخر ہوا تھا. میں اس سے کہا کہ پڑھو وہ آیت جس میں کہا یا اللہ نکون قوامین اللہ شہدا بالقسط، بولو آگے پڑھو کیا ایمان والو حق کی گواہی کے لیے کمر بستہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ اگر کہ یہ حق کی گواہی تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو یا تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو. تو اسے میں نے کہا برخوردار یہ تمہارے خلاف جا رہی ہو یہ صحابیت کا مقام ہے، جب غامدیہ رضی اللہ تم نے آ کر اپنے خلاف گواہی لے کر اپنے کو سنسار کرایا اور مائز رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے درجات کو بند کرے اس کے قدموں کی خاک میرے سر پر آئے، غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں کی خاک میرے سر پر آئے. جب اس نے اپنے خلاف گواہی دے کر دونوں نے اپنے آپ کو سنسار کرایا، یہ اللہ والا انفسکم ہے اور اول والدین والا ربین اس کے بعد جو گواہی والدین کے خلاف جا رہی ہو یا اپنی غلطی کے پاس خلاف جا رہی ہو مکمل ہوتا ہے میرے بھائی. ایسے مزاح گپ شپ کی بات نہیں ہے. لا الہ